Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». 20-годдзе супольнага існавання польскага і беларускага народаў у межах агульнай дзяржавы магчыма зразумець толькі з улікам існуючых узаемных міжнацыянальных стэрэатыпаў. Партрэт беларускага дзеяча, прычым не толькі з гародні, які мы сустракаем у польскіх крыніцах таго часу, гэта яшчэ і адбітак самаго польскага грамадства. Яшчэ на пачатак 19-го года польская гарадзенская газета «Эха», выдаваная таварыстам стражы Крысовай, надрукавала ў нейкім сэнсе праграмны артыкул, прысвечаны польска-беларускім адносінам. «Мы жадаем жыць у згодзе і разам працаваць з беларусамі», – гаварылася ў ім. «І дзеля гэтага ва ўласнай культурніцкай працы выказваемся не за паспешнасцю, а за дакладнасцю і грунтоўнасцю. Няма дастаткова слоў, каб акрэсліць усе станоўчыя якасці беларускага народа. Аднак сярод іх не хапае ведаў і творчасці. Няхай беларусы не спяшаюцца апярэдзіць старэйшых досведам. Актыўнасць іх правадыроў заўчасна. Беларуская глеба яшчэ не падрыхтавана да пасева. Трэба чакаць і ў чаканні працаваць разам з прыхільна настроенымі палякамі». Падобная думка о няспеласці беларусаў да самастойнага палітычнага жыцця праходзіць праз большасць дакументаў. У сваім мемарыяле «У справе ўсходніх граніц» у верасні 19-го года епіскап Лазінскі так характарызаваў беларускую палітычную ментальнасць. «Псыхіка беларускага люда гэткага кшталту, што ёй імпануе цвёрдая рука і сіла, цяжкая да супрацьстаяння. Пасля доўгай анархіі, плады якой ён пакаштаваў падчас бальшавіцкага панавання, беларус прызнае з той большай гатоўнасцю тую ўладу, цвёрдасць і павагу, да якой адчуе». Уже праз некалькі год пасля падпісання рыскага міру гэтыя погляды на беларускае пытанне выліся ў канкрэтныя высновы. «Мясцовае аседлае насельніцтва», гаварылася ў рэферате другога аддзела давуства окрэнгу корпусу Чычэга, «ўжо мае досыць усілякай непэўнасці. Іх беларускасць аказалася роўнай нулю з матэрыяльнага пункту гледжання. Мара пра незалежнасць Беларусі, заходзіць з парадку дня, губляючы адпаведнасць бягучаму моманту. Беларусы на тэрыторыі гарадзеншчыны ведуць сябе наогул неактыўна і, здаецца, прымірыліся з тым, што гэтыя вобласці адносяцца да Польшчы. Чытаю на старонках месячнага рапарта гарадзенскага камісарыята паліцыі за студзень 24-го года. Данесенні з гміны Бершты паказваюць, напрыклад, што сяляне адносяцца нават варожа да антыдзяржаўнай агітацыі. У сваёй большасці мясцовае насельніцтва застаецца пад уражаннем здзейсненых вясной арыштаў і аблаву і не выказвае найменшага водгуку на агітацыю, не кажучы аб якому-небудзь збройным выступленні. Наогул насельніцтва пачынае набываць давер да польскай дзяржавы. Аналізуючы вынікі ліквідацыі дзяржаўнага падполля, другі аддзел рабіў выснову. Маральны эфект ліквідацыі быў даволі высокі. Насельніцтва да гэтага, затэрарызаванае дыверсійнай уладаю, пачало самастойна супрацоўнічаць з уладамі бяспекі, указваючы ім дыверсантаў. Акрамя гэтага, само пачало плаціць падаткі. З'явы гэткі сведчаць аб росце аўтарытэта улады. Што тычыцца ўласных метадаў барацьбы з антыдзяржаўным элементам, дык тут асобныя прадстаўнікі польскай адміністрацыі часам прыходзілі да даволі нечаканых высноваў. Адносна сродкаў супрацьдзеяння дыверсійнай акцыі, чытаем у квартальнай справаздачы, трэба адзначыць, што турэмнае зняволенне для мясцовага жыхара не з'яўляецца чымсьці, што можа адпужваць. Для тутэйшага жыхара, па сваёй натуры лінівага, маларухлівага і наогул галадаючага, турма хутчэй з'яўляецца нейкай жыццёвай сінекурай, а выходзіць ён з яе лепш дагледжаны, чым на ўласны кошт. Насяленне палітычных рэпрэсій да відавочная стабілізацыя гаспадарча-эканамічнага жыцця ў канцы 20-30-х гадоў толькі закансервавалі гэткія якасці, прынамсі ва ўяўленні саміх жа ўладаў. Згодна рапарта беластоцкага ваявода за лістапад 29-го года, беларускае насельніцтва застаецца на скрайку палітычнага жыцця і толькі месцамі прымае ў ім удзел. Партызанка, таварыства беларускай школы, грамада, данасіў камендант паліцэйскага пастарунка ў Берштах, на тутэйшым абшары не існуюць. А былыя прыхільнікі і дзеячы ніякай актыўнасці не праяўляюць, паколькі па праходжанні некалькі гадоў некаторыя пастарэлі і з прычын сімейных і матэрыяльных клопатаў пакінулі палітычную дзейнасць. І ўсё ж такі ліквідацыя арганізацыйных формаў нацыянальнага руха не вырашыла для польскай дзяржавы ўласна праблем усходніх крэсаў, а толькі адклала да свайго часу. Першыя прыкметы надыходзячай буры былі ў паветры. Згодна справаздачы польскай паліцыі за верасень 38 года, у гарадзенскім павеце дзейнасць беларускага нацыянальнага руха больш была не заўважанай. Аднак аб настройках, якія панавалі сярод насельніцтва, добра сведчыць выпадак у вёсцы Лашынскай гміны. Праязджаючы каля саду мясцовага паляка Яна Стацкевіча, беларусы сяляне, не пытаючыся дазволу, набралі яблык. А калі гаспадар пачаў іх гнаць, то адказ пачуў: «Мы вас, шляхціцаў, выпандзімы і вырыжнемы». Да другой сусветнай вайны заставаўся роўна год. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». «Імёны гародні».